أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة الكهف ده ننوي يم آيات سخشرو پر يوصل أتم نمبر آيات باني ختم سو ده جي ربط ده ما قبل سر پجي كلي شألت مخي چه ده ذو القرنين قصخ لاسي دل ذو القرنين پدا پاي كي داس يو اشارة ورکره چه داغ بند چه دی تر قیامت را وجه خواهد خوبیخی قیامت تنیجده پا داغ وقت دا برا خرافیش ولی دا دیسیول پا اذا جا وعد ربی اغا وقت چیز ما دا رب وعده را ورسیلش دی بند چه تاکلی دا جعله دکا دا با وگرزی بلکل آوار دمزی کسر برابر و سوغ دی دا غرو دستو کسر برابر دی بیا با برت دمزی کسر برابر سی آوار بسی دا اسی بی وگرزی ولوکان وعد ربی حقا او زما درب دغه وعده چې د مځکی ګرد شیان به بیا خرابېږي او دا بند به خرابېږي دا حق وعده ده د دې کی خبره غلطی نسته پکشه دا خود د طرفه اشاره و وسأل عز وجل د خپل ځان د طرفه څخه داره تشریح چې دا ماتیش هغه خودی اشاره ورکړه الله تعالی چې دی وس د خپل ځان د طرفه وای چې دا ماتیږي بیا دغه سی بده پیښ ورسره تل د دې سر چې دا بند مات شي رب نو بیا یا جوج ما جوج راوزی برا به هوغی چې عیسی علی صلوات و سلام زمانہ به په دغه وخت عیسی علی سلام د جال به مقابله به دغه به چې عیسی علی سلام ته به الله وای دا دوه ګرد انسانان مقابله نس کولای د چې برا یو غنیک غوره کسان غروت در سره وخې جو پناه غرته یوس غر ار وخت د مؤمنانو پناه برا ورځی الله ته ورته کشي نو دیت برا به حضرت عیسی علی صلوات و سلام بارا شراو کی پیوا پلا پدا شرا سره بارا دا غسیو هوا راسی گرد پیوا پلا باندې مړ کی لکه هزار جن هوا او با پر راسی بیا مړ کیش دغه څه پیش تعالی او تعالی اشاره کی دا پښوی چې درګه ورسته بارا بیا قیامت راځي تر قیامت ورسته دا خبره پښی بیانې چې بارونه بیا اغه دیش د کافرانو سره کوم عمل کول کیږي اغه د رختي د مؤمنانو سره کوم عمل کول کیږي معنا کوم جزا او بدله ور کول کیږي جنت الفردوس دی دغه بیان کی خو اثر د دغه ځای سره مشلی چې د اشاره ور اللہ تعالی وقت بیان ای چدا کار کیج دس اللہ پاک وای و ترکنا اللہ وای مجبر افریج دو رای لب باغ د هم جن د دغه یاجو ماجوج یوم اذن پدغه ورس کی چ دا وعده پرس چاغ دول دا وعده اللہ تعالی حق د پدغه ورس کی دی بچ پر رای لک ور افریج سچم بکی ی موجو فی باغ یہ موجودی بس پی وی پی بعدن پزین نور کی دا چرا الہ سدا بدار کم نش پر یہ بند کی به یو لکھاڑا د لکھاڑا والا بد مخی دا نور به کرا کرن شاف بدر گئی دا د غر کم ج لکد سیلاب او ب چ یو په بل کی سر غزاری ج سر گڑیش دا د قصد ام زک به د قسنی ولی الله و څنګه وای یم مجبر پریژد او بعد هم بعزید دی یوم اذن په دا غورت کی چا وعده یاد در پرشول چا بند ما تیج ی موجودی به چپی وی پی بعد په دینو نور کی چپه دا غد چې په وغو کی په دا غشانی ورمات سپور نن نه بوز په وغو کی بلار جوړ کی دا بغه په دې خو کی سفر او د ډیرشت څخه د تکسر څخه دا خو چې دا کار وسو الله عز وجل خو نه غسرخانی بیانې فقط دا خدای ټول چې دا کار چې کیږي دا اسی پیشه کیږي د تکسر د ډیرش دوه نه حال دي مال بار خو په احادیث کې راځي چې مقابله څوک نس کول د دوه نه قدر پوچ را به یې تمام نه لري را به یې تمام نه لري نو هغه دي چې عیسی علی السلام په نازل کې واخلي غلطه ولاړس بیا بار چې د اشاره وکي الله په خپل دغه فوق العاده قدرت سره بار په خپل باندې هلاک فسیانو دا ما بین خبره گرده پاتا کیجو پسی علا داوی و نو پیخه پی سور و نو پیخه داد و هم وار دا پارا با پکل وقتی پی سوری پشپیلی که دا داغا پکلو چخ مج اغد و هم وار پکل اخر ولی پسی چنگوی فجمعنا هم جمیعا فجمعنا مج برا جمع که هم داغا مخلوقات طوله جمیعا گرده با جمعا پا یو خاص را جمع کولو سر جمیعا ندی جمعا دی ماستر کیت کمزوری دی فجمعنا بر برا جمع کو هم دی جمعا په یو خاص قسم را جمع کو ور سره خاص قسم جمع کول دغه چې په دې کې باندې پیری یو ځای پاتیر چې نه راځوندې سوي په دې کې باندې ملک پاتیر چې مړه سوي بیا جنې راځوندې سوي نه به یاجوج ماجوج نه دا نور انسانان چې کم چا پرم ځکه ژوند کړی ټول چې په کې راځم کې نو د جمع څخه دا یو خاص قسم جمع هم راځو دیمه په یوه مطلق د جمعنا د پاره په یوه مطلق نو گای د پاره د بیانولو د یو قسم د دا جمع کول دا به داسې قسم جمع والی چې یو بل په کې شاز نه یو بل په تاسو ویني نو نو نو په خپو به سیمه د پوڅخه کم په واخستې د سورۃ څخه دوهم اول مو ویلی و نه خستې ولی خو کته اول سور ځنې واخلې نو د اول سور څخه ورسته د ست د څنګ ور سره مشه چې په جماع نه هم جماع خدا نور سره لګیږي نو د اول سور باندې خو چې دی چې اول پلا پو کړې چې په سپېلې کې خمړ کیږي ګرد په نا کیږي دا خو د دوهم سور سره مشه تی دی دا غشي نو چې سال چې د برته ګرد را ژوند کیږي را جمع کیږي دا خو د دوهم شپېلې سره دی نو ځکه الله تعالی غد و هم ذکر کړه چې یعنی در دغه یاجوج ماجوج کې څه سره ختم شي بار نو ورسته بار هغه قیامت راځي د قیامت ورسته نه بار قیامت نه کیږي د سیاغه دوهم راپورته کې د ذکر کړه و نو فی خفو با کرسی پا زریعه دا اسرافیل علیه السلام فی السور پا غشپیلی که دو امزل دا پار فجمعنا مج برا جمع که هم دی طور دا غا مخلوق چپر جمزه که اجوند کردی جمعا پا یو خاص قسم را جمع که دو سر پا یو خاص نو را جمع که دو غدا غدا چی یو زنده سر پا کشی کشاز نی پا تا سوی نی چوی پلانه غیرازیل دی ندی را جوند دی سوی غشپیلی ندی ورسید علیه طور بیانو سکیر و عرغدنا جهنم چطول را جمع سوا و عرغدنا علاوی مش برا وران جی کرا پیش بیکو جهنم دو جخ یوم ایدین پا دا غورس کی لیل کافرین دا پار دا کافرانو عرغدن پا وران جی کولو سر دا بیا مفعولی مطلق دا او عرغدنا دا پار دی پا وران جی کولو سر یو خاص قسم آغا سنگ وران جی کول پا احادیث که دا رسول الله صلی اللہ علیه و سلم رازی چې د ورځ چې په کوم ځای کې جوړ شوی دی خلق یې لسوی دی د حشر او میدان کې را وړاندې کوي نو دای داسې زورونه وي پر داخل کو باندې راځي ډیر په قوت په زور سره د ته اویا زره مهار ورچولي اویا زره تناوه زمامه نو ایا زره بخی دی چا بیا زره رسی ور چا غم د دنیا د سپنسر و دل سیوی رسی نه جنو د اعلی عز وجل اغه چنګ چنګ رسی دی ایا زره د هر مهار چ بیا دی ایا زره ملک پلاس کینی وری ی پلا د ایو ملک څونه زور دی چې تاسو نور اټکل کړو سی کولای دوغه نه کدر اټه د خوز مشته چې د لوط علی صلوات و سلام د قوم زکه د بی خیبه ملک وکړه د بل را واړو نو چې وا ملک دونه زور ورته نو د هر مهار به ایا زره ملک نیولی نو د ژخ څونه غټی څونه به زور وری د ایر روان کړي د زورونه وی پر ټول خلګ راځي هغه ته کې کړي چې پر ټول خلګ نه را لکی فقط راځي بره د جنت په مخ کې شیر دی وی دري جنت آخوا تا پاتسی اپر دا بارا نرائی اگر پولیسی را تمرو فای اگر پر دا بانی جور دی اپر آگر پر پر یوزی آخوا تا نو دلتا سوال و جواب کیش نو چون چه دای زای خاص دا کپارو دا پارا دی دا عباد دا پار نو احلا کپیرین نو تجی کرتی کنی پا دا اگر وقت کنو گرد خالق بینی نو دیسی ندی چی آوازی کپیران بینی مگر خوچ اصلی چوک رو بیش کپیر رو بیش نو دای یاد کی چی پر دای را عرض وما کنی دا عرض چی دی دلتا چی دا ورانی که دل دی کتل دی خمومی نو پر دا اگر پولیسی را تیلیش خواه اگر هم بینی مال دا کپیر ولی خاص کی چی اصلی دا دوزخ جور دا دا پارا دی لکه قرآن کریم چه هدا للمتقین دی نو دا قرآن کریم شوانه خو عام دا نو خو ګور دی انسانانو ته دا ولی متقین خاص کړي خو قرآن چې باندې ګټه اصلي دی ځنی اخلي فائدہ یې دی اخلي نو علاوه دا هدا للمتقین دی کار اصلي دی ځنی واخستې دا شوای وعرغنا مجبر اوران دي کورا پیش بکو جهنم دوزخ یوم اذن په دغه ورځ کې چې دا ټول خلک را جمع سره ژوند دي لیل کافرین د کافرانو د پاره عرق دن په دغه سوران دي کول سره چې ماور زورونه به ملایکو براری کړي را روان کړي به دی به فرمخ زور وي کم کافران الذين هغه کافرانو ته دا وران دي کیج کانت چې وی اعینهم سترګې د دی فی غطاء فپرده کیږي د دې سترګې پر دې دنیا په پرده کې حق خبره نه پلیدل د دې پردې نه پر اوارې خپل کاروبار نه پلیدي سړک نه پلیدې یا د جن خبره نه لیدره نو د سترګې په پرده کې وي په غطا په پرده کې وي د چا څخه حال نه ذکرې زما د ذکر څخه د ذکر څخه مراد اسلام حق جن دي چې دغه نه پلیدې نه درکاوه وکانو لا یستطيعون سمعا وکانو دیوه لا يستطيعون ذي طاقة من درلو ذي سمعا دا أوريا دو أنا توان دا ندرلو ذي شداغا واوري دا أنا مانا چو واسد دا نو واسخي وو لك يوسوك شيو كار نكي دي مثال باتتور دا المنز نكي نور نه د دنیا د لوی لوی پلنډ د مټرانو چې شوبه کوي ورخېږي مټران لوډي او خاډي کوي بارے څو کوي دوغه نه واسنه لري ته چې د څلور رکعت منز وکي سمنان دی واسنه لري خو لري یه معنی خو نه کوي نه خو ځان ته دا واسطه نه ورکه کوي خو دغه نه پلان کړی ته کوي رکو درغه اسانه ده دغه شته دونه سلګونی سلکلوی ګونی جن په شای د موټر سره تم خېشه دا خو پر اسانه دي ابل څوک څنګه ورته بار ته د المانزه طاقت نه لري دغه سپه واسنه کی راغه دي کیش دا شي وای نو وکانو دی و لا یستطيعون دی طاقت نه درلو دي سمع اند اوریدو نو خو انسان چې حق خبر زده کوي یا یې د غوږ د لارې زده کوي یا یې د سترګو د لارې زده کوي علاوه دا دواړې لارې د پر ځان ټپي کړي وي پر ځان یې بندې کړي وي چې جن دی زده کړي پکښې کې د سترګو د لارې پر سترګو پرده غوړول او حق ته نه کتل په هغه رقم کتلو چې دی زده کړه ځینې وکړي دغه څه خو چې لمونځ مینې اذانم اوري ابلم کوي ابلم کوي خو هغه چې قبول یې پوه کې هغه رقم ده نه کول او غوږونه یې څنګه وکانو دی ولا یستطيعون دی طاقت نه درلو دی سمع د اورېدلو دا پر ډېر بوج دا کار نه نس کولای نو پر دغه کافرانو باید څوک را پیش شي دغه دوزخ به الله پاک وي موږ پر عرض کو پر را پیش بیګو نو دا خبره په دې آیات کې وس ثابت اسوله چې کافر ته دوزخ ګوري دا د شک وو ته دغه د الله ذکر کړه چې الله وي وعرق د مجبر عرض کو مجبر اورانی کو پر ده نو چې دته دوزخ ګوري ور لویږي دای خو باید هدایت شي دای پر هغه سر به الله وي کوي چی شي ایا فحسب نو گمان کی الذین اغه خلق خیال کی الذین اغه خلق پروچ دی کافران سی وی اندجه یتخذو چ دی ونس عباد از ما بندگا من دون ما سواز ما څخه اولیاء دوستان یو ونس معبودان یو ونس کارساز یو ونس دی وس دغه کار کی او ما دا دوزخ خورته تیار کړی دی د شک وتل نو خدای باید وس پیر شي وای دا کار مگر دی فراغه سر به را کار دا کی چیز ما بندگان څه چم کی په معبودیت یې نس په کارساز یې نس نو هغه څوک دی نو خدای کاپران چې ځینې ځینې ملایک د الله تعالی لونی بولی د ملایک پر نامه عبادت کی خو مشرک دی ځینې کسان هغه د حضرت عیسی علیه الصلاه والسلام د الله زوی بولی د ته سجده کوي حتی هغه صلیب کې کی چې دی پر چی سوي دی پر هغه د په ځین کې دا د دی پر ځړ اول سوي دی کني عیسی علیه السلام کله ځړ اول سوي خوشوال دی په اسمانو کې دی راځي خدای نو هغه پر نامه باندې عبادت کوي یهود جی عزیر علیه السلام دا لو تعالی زوی بودیم یا چوک دا بوتان دی خو مطلب چی دی دا اللہ سماسی و اللہ پر عبادی ذکر کی ان دا یتخیزو چی دی نیسی عبادی زما بندگان دا دا اللہ بندگان دا ملائکه هم دی حضرت عیسی هم دی حضرت عزیر هم دی حتی دا بوتان دا لو تعالی مخلوق خودی نو نو دی دا دوغ عبادت کی دی دا غسی دا پیل پا غش کی بده دی دو رخ اللہ وی زور تا آمده کردی می دی ور تلا پیش و می او دی دا غسی خیال کی چی دی دوغ سخ دی کمک و غیقه ببارای بی اخلاصی ایا منا چا خبر ثابت اس ولا چ دو رخ د ته ګوري فحسب نو ګمان کړی دی الذين اغه خلق ګمان کوي کفرو کم کسان چې کافران سی وي ان د دې یت خزو چې دی ونه سی عباد از ما بندگان من دون ما سوا از ما څخه ما څخه مخ اړي ما څخه ما سوا اغه نس اولیاء دوستان او محبوبان نسی برای عبادت کی یا د ځان د فار کار ساس ټاکی ان اعتدنا نو شدا خلا وې د دې کار دی دی کی مش سے چلور سرکو اینا بے شک مش اعتدنا مش برابر کڑی دی جہنم دوزخ لیل کافرین دا پار دا کافرانو نزولن ملمسکا مورتا برابر کڑی دی از روی ملمسکا دا چی دی دا پار دا نزول دی برابر کڑی مدی اعتدنا مش برابر کڑی دی گرزولی مدی جہنم دوزخ لیل کافرین دا کافرانو دا پار نزولن دوزخ مفعول ثانی دا اعتدنا دا پار دی دا دوزخ مش دا دا پار ملمسکا گرزولی دی نزول هغه شی ته ویل کیږي چې دا میلمه چې راځي دا وار د واره چې ته دستي په دستي د په مخ کې پیښې نو هغه بسکوټ ورته ږدي چای ورته ږدي یا څه میوه وار د واره ورته راوړي اصلي میلمستیا خو به نو له ماخستان شته روړي ورلرو کې دا وار د واره چې دی راشي دا دستي ورته پیښې و دغه ته نزول وای نو دا دوزخ چې دی دا نو اوس میوه ده چې ورته پیښېږي الله په دغه ځای کې تحکم په دی وکړي تحکم نه رخشن لکه یو مثال په تور یو سړی چې جرم کړی برابر ته ورازان او چې دی په جیل کې مرمسکا در لره درکمه نو په جیل کې مل مکیره مې جیل خدای عذاب زای دینو اته دته د مرمسکا نمبر کې برابر ته به خیر سره د مچ په جیل کې دی میاش د پار زم مل مکه مدورې مرمسکا ما ته جوړه کړی نو خو مل ما هغه دغه بنګین په یی په یی هغه مجرم په دې په یی دا په ما باندې ما زه رخصه دی نو ته ما ته مرمسکا کور په کور کې بجره ته کړی ته د مچ په جیل کې راته کړی هغه دې یې ما شو د دوه میاشو د پار کړی الله پا کوي ما د دې د پاره د کافرانو د پاره د وژخ دا ما مل مسیا برابر کړی خدا دې سم مسیا د شه د ابد د پاره دا د درو سلور روز د پاره نه ده ان به شک مج اعتدنا مج برابر کړی د برابر کړی مو دې تیار کړی مو دې جهنم د وژخ سره کوم تیار کړی نزولن مل مسیا مو تیار کړی دې مل مسیا ګرځول د چا ته لیل کافرین د کافرانو د پاره غمه ما ځ پاره د مخ سوې دین نو د کافرانو د پاره د نزول دین مل مسیا دای چې هغه ګومان کوي چې دغه بزما د لپاره کار ساسي دا بزما د لپاره معبودان چې دای هغه کوي علاوه زه خدای غوړ سر کوم در دغه د دې در کار چې په حساب لذین در کې مخ کې هم الله تعالی عرض نه جهنم ذکر کی تر دې ورسته هم دا ورته ذکر کړي چې ان اعتدنا جهنم معنا دی بیا دغه نه کدر بد دی د تر اوسه پورې د غیر الله عبادت کوي قل الله پاک و نبی علی سم ته تور توه هل ننبئ ایا مج اخبار در کوم تسته پچا سره بیل اخسرین په هغه خلکو سره چې هغه ډیر تاوانیان دي اعمالن ازروی اعمال د هغه چا بیان درته چې هغه ازروی عمل بیخي تاوان دي عمل اسلاس نه اس کړی خدي کړی خدي عمل مګر د دزره په خوشاله خودي خو الته لاس نه نیسی چې الته ځای د وخت راسي چې معنا د خلکو چې رښتیا میدان چې راس الته به د اعمال ټول عباس لکه خاور ایڅوک پروپیلا نه خرڅی ایچې څوک نه نزنی قبلین دغه سلام او توای نبی علی السلام ته قلت ورتوا هل ایا نو نبئ مش خبر در کوم تسته خبر مو کو په چا سره بل اخسرین په هغه کسانو سره چې هغه اخسرین گی تاوانیان گی اعمالن ازروی اعمال خسران و هغه تاوان ته ویل کیږي چې د سړي ګټ او سرمایه ګرځي د لاس اوسي دغه کسان علاوه درته وشم چې د ګټ او سرمایه شی لا نسته ولې د انسان د عمر سرمایه ده چې د بازل ده اکم عمل چې دی کی هغه بد د ګټي برای عمر ما دي د لاس وتر دي سرمایه ما ده نس ځای نه نیسي نو دی خاسر دی عمر برای خاسر دنیا او اخرت دی دا رقم دی نو دا درته و نه شي نو دا است چې پام سو معنا تقریری یعنی درته و به شي دا نو سوق دی هغه داج الذين دا هغه خلق دي غضل چې ورکه سوي ده معنا عبس سوي ده سعيهم کوشش دي فی الحیات الدنيا هغه کوشش چې هغه په حیات دنیا کې کړی دي اغه وس ورکسوی دی زنی و هم دی یحسبون گمان کی چ انهم دینو یحسنون شایسته کی صنعن کار چې دغه کار نو ډیر شایسته کې چې دا دې اخته دی نو دی دا ګمان کې او هغه د سعی چې دغه ورکه سوی ده ورک شی خو دغه دی چې بیا په لاس نه درلره درځي نو ده خو په دې دنیا کې کوشش کړی دی د مثال په تور داسې اعمال یې کړي دي چې د چولدار ښه اعمال دي نو خو هغه دی کوشش سوی دی هغه چې په آخرت کې داسې شی لانی نو ګواکې ورک سو ځینې خلاصه یې دا ده چې عبس معنا حبته سو خراب سوی دی خلق نه ویلا ویلا ستور مخ په تور معنا چې چې په لاس د سیور برابر از ما دونه خواري هغه چې لا اوس نستم نو د غدله تور استعمال کی چې دا ورکسوې دي معنا د غدله چې څه ول معنا حبته سوې دي د لاس او تل چې نست ولې نو کوي پر بلت لري دغه عمل کړی اخرت کې لري هغه چې ورسه الته شي نست نو کوي کله لري غلطه کړی د اخرت ته نه دی راغلی نو بل ځای خوستانه چې الته ولر شي نو معنا دا د عبس سوې دي معنا که سره باچل سوې الذين ذا اخ خلق جدا اخسرن اعمالا غضل شعب السوي دي منا حبت السوي دي چش سعيهم اكو شش دي ديش كم کوشش کړو چیری فی الحياه الدنيا د دنیا په ژوند کې کم کوشش کړی او هغه وسورق دي هغه وسحبت السوي دي دغه اخسرین دي دی بیا څه چل کا وهم دی دغه خرج د عمل نسته يحسبون دی ګمان کو چې انهم دی يحسنون دی شایسته کوي صنعا کار دی ډیر شایسته کار کوي يحسنون صنعا دی شکوي صنعا د خپل کار چې دای اخته دی وای دا نو څوک دی وای هغه چې اعمال یې چې دی هغه د ریا د پاره د خلکو د نمای د پاره په زړه کې یا عقیده ګر سره نه ورته لري یا کدا عقیده ورته درلو دا غم دغه کوي بل خو دا غریا چې د خپل د شرک یو شاخله ده نو چې دای د غیر الله د پاره عبادت کوي هغه ته ښکار کوي دغه عقیده دین ورته درې چې په آخرت کې په شراسي نو په ځکه کې دا چې به دا کار وکړي مخلوق به ځان ته پاره جلب کوي ان به د آخرت کار وکړي انو خوره خوشاله دي چې دا عمل خو ملي هغه چې ورسې د عمل لار غلطه سوی دی ته دې راغلي پر لارې هلاک سوی دی عمل نو د غدلت ورې استعمال کړي او دای دغه رقم په ډاډه او چې دا بس ما عمل ش عمل دي الته به په شراسي نو هغه کسان چې الله ول زیاتر ته ونه شي چې هغه اخسرین اعمال نه هغه دغه خلک دي په جایات کې وس بیان کړ کدا چې د جدوا یا ته پر بت سره په دې لیاس ولته دی ته وای زه دغه کسان چې اخسر اعمالان دې دروې نه شې منو معنا خرابې شه ان دا غیا ته بیان کی چې هغه دغه رقم دینو چې هغه خپل سعی چې په حیات دنیا کې کړی ده او د دوه ګمان هم دا و چې دا به ډیر ش سعی سره کار وي هغه به ځنه حبته شي هغه به ځنه عبسوي الته به لاس نه نیسي دا د دوه خلکو بیان سپیشاله پاک فرمای اولائک الذین کفروا اولئك خلقنا الذين اغد كفروا دي كافرانسي ويجي دا چ عمل په اخرت کې هیڅ پښنه ورځي د جنازې چې ما خلکو ته پول ور جوړ کی ما خلکو ته برښنا را وسته ما نه برق مور ته را وسته ما خلکو ته سړک ور جوړ کی دغه شان چې عقیده یې نسته د پر دې عمل باندې بیا جنت غواړي الله دې نه دي خود از ما آیتونه نه منل چې آیتو سم منکر دی چې شپږ زو سوار خیراتونه کی خو هغه هغه ما دل شوم بلی آیتم ورول دم شبلی د خپل کار د اخرت ته ما هم و چې خو اخرت ته لاله سره کوم غدل سعيكم سعي وركه وزن غعب السي ولا سننس الا اولئك دغ خلق سا اسمش بيان كده چدي نيك عمل كي لا سننس دات سوفي الذين داخوا اغ خلق دي كفروا چدي كفر كدي دي بايات ربهم فاياتو سر درب دي خود رب اياتون في قران كي ورتل كلسي مخي دي خو دي خو تزني كاو دي من دا وي ام وي چورته قران دغ وي برا اغ دي نمن او نور مبارک از مؤمنین شکر مسلمانان یو پلانې ورته چې د اسلام د شادي څخه ستاسو د یو یو آیات چې دی چې په لغته وایي چې نه منې منکر یې ځینینو دا چې په خله نه وایي چې آیات نه منم دا خو جلا خبر ده قانون کې نه منې چې د آیات قانون کې عقیده ورته کشېږي ده اولئک دا کسان الذين حق خلق دي کفروج کافران سی وی به آیات په آیات اثر ربهم دربد دي ولقائه او دا غره کم دی کافرانسی دی ولې قایفه ملاقات دی دی الله دا خبرم دی پزری کنه من چې خدا را او حضور ته درېژم کدا الله حضور هر څوک پر ځمانه دا غس کی چې په والا کو راشم چې ونه درېژم دا بره غلطی کی خونی کی دا اسکر په مخ کې څوک غلطی کی خونی کی نو خدا د الله تعالی خو بیا پولیس چې ملائک ته خو غړې په غړې تا چاري او دا الله حضور ته یې درې پر بل خوات لای نسی نو بیا به کله دی غلطی کی او دی کی نو خود منکر دی نو دی کافرانج معنا منکرانج بچا بی آیات په آیاتو سره ربهم درب دی و دا غره کم دی کافرانج منکرانج لقائه په ملاقات علاج معنا ورس قامت فحبطت اعماله فحبطت نو چی سی وی عبس سی وی حبس دا غدی چې برباد سی مو برباد فحبطت نو برباد سی وی اعمالهم عملون د دې د حس د دې چې نیک نیک اعمال بلل دا غد عبس سی وی فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا فلا نقيم نمجن درو نجو لهم د پاره د دی یوم القیامت په ورځ کې د قیامت وزنن ترازو اره د خرګو د ترازو دغه نشته زورت نشته نه په پنځه کتاب کې مصنګ ویل کې ظالم به دو زخره ود به سخن ول ظالم و دو رخت به سخن به خبري به سوال جواب زیدغه زیدغه ولی خود دو نظرم کردی کوپر کردی کوپر خود رو طول غرش ظلم دین چې د الله تعالی آیاتونه نمانی ورځ آخرت نمانی نو د هغه نیک اعمال چې خو هغه چې ارڅه کوي خو ځای نه نیسي ولی خو اول ایمان په آیا به جوړي نیک اعمال بر بیا د الله تعالی په دربار کې مقبول دي چې ایمان نه نیک اعمال کله مقبول نو د نیک اعمال خو ګرځه عباس و نو د ته وس نیکی ورپاتې د دغه ټوله په خرو خرو د غرو پر کوم معمولنه پرستی خو ټول کفریات ټول بد دي نو چې بد دي د تلولو ضرورت څه دي ترازو خو دغه د پاره جګېدی چې په یو پله کې نیکی واچي په دې بل کې بدی واچي چې دا ډیر دي که هغه ډیر دي نو علاوه د دې د ترازو ضرورت نشته چې د څه پښتنه وسی دته برا واستغه ترازو نه غوړي دغه سیده در زده ورخته که دا هیڅ په خبره پوهېږي ترازو د څه د پاره دی چې نیکی او بدی په معلوم سي خو دوی په دې لري ترازو یو ته نیکی لویش بل ته بدی نو چې د نیکی په پله کې دغه نه نیکی لانی ټول عبسوي د تلولو خو چې یوه زره ودې بلې په دې ته واچې درنه ده ولې په بل کې شی نشته خو نو د دې د پاره ځکه علاوه د ترازو ضرورت نشته ترازو زور ته ودرو ترازو خو هغه چاته درېږي چې د هغه یو څه نیکی او یو څه بدی بره بنو سره تلی نو داسې الله فرمایي فلا نقیمو نو موږ نه درو له هم د دې د فار یوم القیامت په ورځ کې د قیامت وزنن ترازو نه ورته درو چې ورې تل دی بس دا چیرې دې دوځخته او دا هم ورته چې فحبطت اعمالهم نو حبس برباد عملونه د دې چې عملونه یې کې برباد سول خو کفر برباد کړي کني نه کوي خدای کوي د دوه ګمان ګر سره دغه دې چې دغه نه کوي به ملاس نیسی مګر خو هغه عباس دې ولاسته د ایمان پایا یې نستر نو د دې ځای سم بل خبر از دا کړ چې هر مؤمن مکلف چې اول به ایمان زده کړي چې ایمان د سم کې برابر کې بارنو چې د مسقال زرتین تنه کې کې هغه به ساده فار فل کې هغه به ساده فار جمع چې ایمان کې د ورځې کې بغرین تو تر وګاندل تر ود کې خوایې تر خو باغو کې ګل باغ نه سوچ داشتي نو دلته چې ځې ایمان نه وینم ته ماتو المریدان نشي نو دا خو بیا بل خبره ده غلط ده ذالک جزاؤهم جهنم ذالک دا ذکر چې به دا خبر چې ترازو ده ته نه دري دوزخ پر ده باندې را ارزیږي الله پاک وده ته دغه دوزخ اماده کړی دا اوس چې ذکر شوی دا کافر د پاره سزا وي ذالک دغه جزاؤهم جهنم دا جزا د دوی د جهنم او دوزخ دی ملاکاری دا یو خبر ته به پام ذالک مبتدای اوله جزاؤهم مبتدای ثانی ده جهنم او دا جزاؤهم خبر دی نو جزاؤهم جهنم دا ټولو جمله به خبر د ذالک د فارس وله ذالک دا مذکور یک سچ چیر سو د عذاب غدا چش دی و هم جزاؤهم جهنم اغه جزا چ جهنم دی دا اغه دی چې دا موږ درته ذکر کړ دا اغه دی جزا دا نو ولی چې دا مذکور جزا د دی د جهنم به ما کفرو به ما په سبب سر دا کفرو چې دی کافرانسی وي په دا غراوی ظلم نور سره کو واتخذو دینی ولی و آیاتون از ما و رسولی او از ما رسولان هزوان رخشان رسول جمع ده یو رسول ندی زین مراد د زما آیاتونه مرخشند بلل چې د الله تعالی پر هغه لیک توراتی کې انجیل دی که زبور دی که قران دی د زما رسولان رخشند بلل د خپل په خواهشاتو کې ډوب دي چې باندې د نفس حز پک شی وي د نفس خوند پک شی کوي د ګرد کوي د رسول خبره پر غوږ نیول نه د آیاتو خبره پر غوږ نیول نو رخشند دی په و نو دا د هغه خلکو جزا ده خلک دی واوري کچا دغه رخشند په آیاتو نه وي وهلي او د الله تعالی د مثال پر رسولان رخشند نه وي عقیده راسخه او محکم دغه د پاره نه بعده جزا نه دنو دا آیات کوم پام دغه چې دا چیرسو دا جزا د دوی و جهنم او دوزخ ولی دا سی و به ما کفرو په سبب دغه چې دی کفر کړی و واتخذو دین و دی آیات آیاتون اسما و رسول رسولان اسما خوزوان دا رخشن نیولی و تر دې ځای پوری د دغه کفارو اغه جزا ذکر کړه چې د یاجوج ماجوج تر راوتو ورسته پیښه چې د بر اغه دو امه نه پخ کیج منه اول نه پخ خو نو سوي چې قیامت سي تر قیامت ورسته دغه کار کیج د کوپار سره دغه معامله کیج شنو دا ژوند دي شان خو بنوګر د کوپار نه یم خو مؤمنان هم دې غو جزا کمه ده غو ته څور کول کیج نو ای ال اشیا ته تبین به از دادی ها وسنو د دې په مقابله کې د مؤمنان ذکر کیج د مؤمنان چې په د محشر کې ولاړ دي نو هغه به څه کید غو هغه سزا او بدله هغه اجر ذکر کی ان الذين بشک هغه خلق امنو چې غو ایمان را وړي وو وعملوا الصالحات او دې عمل کړی به چې الصالحات د نیکی چې ایمان یې راوړی دی، ګوره دا عمل یې ورسره ذکر کوي. هغه د دې دپاره چې ایمان یوازې د دې ذریعه نه ګرځي چې سړی یې د دوژخ څخه خلاص کړي، ورسره چې دوژخ ته نه ورځي، عمل ورسره ملګری که بره دوژخ ته نه ځي. که عمل نه و یوازې ایمان و، نو کېدای سي یو څه ورځې ورسي او دوژخ ته بېرته به راووځي. ته چې بالکل یا ځان خلاصې جوړه به یې نو، ولې ایمان چې دی وایي لکه کلي دا رقم ده، هغه ایمان چې سړی لري دا نور اعمال صالحه کوي، نو غاښ دي کلي بې غاښ تا لیدلی خو نو دا یې غاښ دي ورسره به یې نو عمل صالح غواړي. ان الذين بشك حق خلق امنوا چې ایمان راوړي وي وعملوا الصالحات عمل د نیکی کړي، کانت دی لهم دیلر جنات الفردوس، اغه جنتونه چې اعلا او درمیانه دي، نزولن ملمسته د دې د پاره بیا د جنت ملمسته ده، ګور د اوغه د پاره خود رخ ملمسته ده، اوغه د پاره ملته نزول ذکر کی علاوه جدی ملمسته بیا د جنت الفردوس. فردوس څه ته ویل کیږي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ول شګر دمر خواست کوي، حدیث جدی اغه صحیح حدیث دی د مسلم شریف، چې تاسو خواست کوي د الله تعالی څخه فردوس جنت غواړي. نیا پښتانه څنګه متل کوي چې خواست کوي نو یې د اس کوه، نو خو هغه سادي خواست کوي، نو چې خواست کوي الله تعالی سپورته کې جنت غواړي، جنت فردوس نه غواړي، ته فردوس را کول ول فردوس په جنت کې هغه د ما بینز او هغه لوړه درجه ده، جنت طبقه طبقه دي دار کوم هغه لوړه هغه په ما بینز کې، د ما بینز د جده پاره ذکر کوي چې د عرش ما بینز تر ټولو اطرافو غره اندوانه خوب ماته کړی، هغه وخت سمات وي، خصوصا به هغه وخت چې اندوانه په لنډ چاکو ماته کی، په غټ چاکو چې ماته کی خود پای وس، یا چې داس چاکو چې هغه د اندوانه تر نیمایي پر نه رسید، اته د لري ځنیو بس او بس او بس چې ډېر جلا کې په مابین کې داسې غوند مغز پاته چې دا رقم لکه کین رقم، نو دغه په داګر د اندوانه ټول خوند په دغه ځای کې دی کنه، نو دا اطراف چې په هغه کې هغه خوند کم وي او پاتې چې څنګه مابین کې ډیر ول نو چې خواسته کې د فردوس مناغه مابین زی او هغه اعلی، نو فردوس د هغه ځای نوم دی، نو جنتونه د فردوس منا د مابین جنتونه وغواړي، جنتونه د هغه وړي برخه د هغه د مابین باغونه ځنی وغواړي. دا څه درته وایي کده اس په خبره پوهیږي؟ نو هغه کسان چې ایمان یې راوړي عمل صالح یې کړی، کانت دی لهم دی لره چې شي جنات او باغونه، یو باغ نه دی، جنات جمع د باغونه دی، ال فردوس د هغه مابین د جنت، ال فردوس د هغه اعلی برخه د جنت. نزولن دا جی دا دی دا پار ملمسجا دا نزولن خبر دا اوغا کانت دا پار سو اسم دا جنات الفردوس دی، نو دا جنات الفردوس دا دی دا پار نزول دی ملمسجا دا، نو دا ملمسجا چی ذکر سوال دا سری پزین که دا راسی نو ماول نزول خوچا ملمت پیشه، نو ملمت خبار دی دا جی کورت سخنو علا پاک وی دا خدا غصی دا ملمسجا اغا احترامی طوری دلتا ذکر سو دا دیش ندی لکا دا کپار دا پار چی نزول ذکر سو دا تحکوم دا رخشان دا پار یا دلتا خود دا احترام دا پار مازی ذکر سو نور دا گر دمر دا پار دا پا دا غزای که دی خالدین دی با همیشه وی فیها پا دا باغو که دا جنت الفردوس لا یبغون عنها حولا دی دا همیشه دا پار دی لا یبغون دی با نغواری عنها دا دا جنت سخ حولا گرزیدل سړی چې یو ځای په هر څونه راحت کې په دې دنیا کې د یو چا کړه دی میلمه دی، هغه ښه باغ او بنګله ورته برابره کړې ده، یو ورځ باره وایي بره خو په دغه باغ کې ماډونه اوسلېدله، معنا د باندې وتل باره غواړي. الله پاک جنت دا رقم ځای دی چې جنتي ته شر واري اختیار ورکړي، دی ځین نه پر بله خوا باندې لا یبغون دی به نه وایي، معنا دلته دی ستړی کېږي نه، دلته دی خوا پټه کېږي نه، کدا هیڅ ما په خبره پوهیږي ته دنیا شان خو پټه کېدل لري چې غوښ یو چات ور باندې کې روزمره ته سر وکاله ته د پښه کباب راوړ برای خوري لرنه پښه غزل برای ځین نه کو دا خو پټه کې دور سره تړل کې معنا ک په یو کور کې برای چې داسې وتل وي د خلک ولې میلو ته وځ په خپل کور په دکان کې نه پس پره د غره کم شخر وځل در خپل راځي جنت هغه د غره کم ځای چاله دی به حول نه غواړي چې خو خو ورزیر لا يبغون دی به نه غواړي عن هغه د جنت څخه حولن ګرځیده و بلی خواته دغه بیا د چا هغه دغه بیان کړل بدله بیان کړ د مؤمنانو ته هغه د کافرانو ته بیان کړ خو دغه دواړي پیښه کده دوزخ پیښه ده کده جنت هغه د یاجوج ماجوج تر اوته دغه په دې دنیا کې خپل کیږي ورسته به اول نه پخای ورسته به بیا دوه امنه پخای نفس د سبک را په دغه ځای سره پیدا کې د چیرې سبک سره شالته د یاجوج ماجوج هغه بند چې هغه ذل قرنین هغه فقط اشاره ورکړه چې دا یو وخت ورانیږي الله هغه ورځ زیاده کړ چې وران سي بر دغه سپیشيږي د هغه پیښه ذکر کړه او دغه ورسره چې کوم پیښه روان دی هغه بار ذکر کړه چې قیامت او بر د سوال او جواب او عذاب او ثواب دای بر په سره ذکر کړه دغه ځای پوری نو الله عز وجل چې اعلی جنت راک الله عز وجل جزمش قلنا كنا معاك على مدي حق دار الفردوس واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.